Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp, merhaba. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş. Evet, hem voleybolda hem basketbolda gelişmeler var. İstersen onlarla gidelim değil mi? Öyle yapalım. Erkeklerde Avrupa Basketbol Şampiyonası var. Eurobasket 2022. Yani birkaç ülkede birden yapılıyor. Türkiye Gürcistan'daki kısmında 24 takımlı Avrupa Şampiyonası. İki şampiyonadır. Takım sayısı iyice arttı. Hani bu tip şampiyonlarda voleybol, basketbol, futbol böyle takım sayısını arttırma gibi bir eğilim var. O yüzden artık eskisi gibi 8'li 12'li şampiyonlar değil, 24-32 takımlı dev şampiyonlar görüyoruz. Ve bu sefer de işte biraz belki bu takım sayısının artmasıyla farklı ülkelere yayma gibi bir eğilim var. Türkiye Gürcistan'daki eleme grubunda oynuyor ve ilk maçında dün oynadı bu Avrupa Şampiyonası'nda. Çok zor da olsa Karadağ 72-68 yenmeyi başardı 4 sayıyla. Yani bu sayıların 3'ü son saniyede bir uzaktan basketten geldi. Yani bir sayılık bir galibiyet en kötü olacaktı ama gerçekten çok zor oldu. Herhalde 1 dakika 50 saniye kala falan olması lazım. 3 sayı gerideyken Türkiye, rakip Karadağ'ın Amerika asıllı oyun kurucusu topu kenara pas atıyorum diye Türkiye'de yine kırmızı tişört giymiş. Onların formasıyla aynı renkteki Türk milli takım antrenörü Ergin Ataman'a fırlattı. Öyle. Maçın belki dönüm noktası oydu. Yani tabii hani göz ucuyla renk kovalıyor. Bu futbolda da olur. Hani bazen eskiden olurdu. Hakemin formasıyla şey karışırdı falan. Gittiğim maçlardan hatırlıyorum. Ama o kadar kritik bir anında oldu ki maçın. Oradan bir basket ya da sayı çıkarsalardı muhtemelen maçı Karadağ kazanacaktı yani. Çok az vakit kalmıştı. Pası alan koç ne yaptı? Yok, Ergin Ataman hiç kollarını kavuşturmuş. Hiç istifini bozmadı yani. Top onun da yanından tabii şeye gitti. Bench, yedekte oturan oyunculara gitti. Top Türkiye'ye geçti. Çok matrak bir an oldu gerçekten. Trajikomik bir an olmuş Karadağ için. Evet. Gerçekten öyle oldu. Şimdi Türkiye böyle önemli bir beklentiyle başladı aslında bu turnuvaya. Çünkü yaklaşık 10 yıldır hatta 2010 Dünya Şampiyonası'ndan beri yani Türkiye'de düzenlenen 2010 Dünya Şampiyonası'ndan beri uluslararası turnuvalarda pek başarılı değil Türkiye. Hatta son bir iki turnuvada iyice başarısız. Yani 2010'da hatırlarsak Türkiye ev sahibi olmanın da avantajıyla ABD ile final oynayacak kadar çok iyi bir performans, tarihi bir performans ortaya koymuştu o kadro. Yani bir kuşağında son büyük turnuvasıydı aslında bir oyuncu kuşağının. Maalesef sondan sonra böyle bir kademeli düşüş oldu. Son hatta 2019'daki Dünya Kupası'nda sanıyorum Türkiye kaçıncı oldu? 32 takım arasında 23 falan galiba. Bayağı kötü bir sonuç aldı yani. Evet yani çünkü oyuncu havuzu daraldı. Eskisi 10 yıl önceki kabiliyetli oyuncular yetiştirmekte ya da oynatmakta zorlanıyor Türkiye. Bu sefer işte NBA'den gelen oyuncular onların etkisi ve Türk yapılan Amerikalı, Türk vatandaşı yapılan Amerikalı Shane Larkin'in de katkısıyla bir ümit vardı açıkçası. Ancak hazırlık döneminde böyle bir dağınık bir Türk milli takımı gözüktü. Yani belli maçları kazandılar ama örneğin bir yandan da eleme maçları oynandı. Dünya Kupası eleme maçları oynandı geçen hafta. Mesela Letonya deplasmanında 26 sayı farklı bir yenilgi aldılar. Onları bir yenilgi aldılar. Böyle savunmada Savruk, hücumda güvensiz bir Türk milli takımı gördük. Dün de aslında tabii savunma bu kadar kötü olmamakla beraber biraz bundan parçalar gözüktü. Yani bu hazırlık dönemindeki Savruk oyundan belli parçalar izledik. Açıkçası Shane Larkin'in ilk yarı sonundaki katkısı falan olmasa, onun ve ikinci yarıdaki belli anlarda aldığı sorumluluk olmasa muhtemelen yine Türkiye maçı kazanamazdı. Yani onun yarattığı ciddi bir fark var. Onun dışında Türkiye milli takımının bir oyun kurucusu yok. Yani bence çok acı bir durum. Yani oyun kurucu hüviyetindeki bir iki oyuncuyu da geniş kadroya aldıktan sonra bu son 12 kişilik turnuva kadrosuna dahil etmedi Ergin Ataman. O yüzden dünkü maç bir tuzak maç gibiydi. Çünkü yani nispeten dengeli bir grupta Türkiye ve 5 maç oynayacak bu 6 takımlık grupta. Son maç İspanya ile olacak ve İspanya maçına kadar, grubun favorisi İspanya maçına kadar Türkiye hani bir maç kaybetmezse en azından ikinciliği garantilemiş olacak. Gruptaki diğer takımları atlatalım. Bulgaristan, Gürcistan, ev sahibi Gürcistan ve Belçika. Yani Türkiye'nin nispeten dişine uygun takımlar. Yani burada hani dediğim gibi en tuzak maç Karadağ maçı gibi gözüküyordu. Bu maçı geçince şimdi belki Türkiye'nin zorlanacağı maç 4 Eylül Pazar günü oynayacağı Gürcistan maçı olabilir. Çünkü normalde dün gördük ki Tiflis'teki maçlarda salon bomboş. Yani diğer maçlara kimse gelmiyor. Gürcistan tabii ev sahibi olduğu için onların oynadığı maç tıkım tıkım doluyor. Yani dün Belçika'ya uzatmada yenildiler. Salon tamamen dolmuştu. Muhtemelen Türkiye maçında da öyle olur. O seyirci desteğiyle Gürcistan Türkiye'yi biraz zorlar muhtemelen. Ama sanki yani ikincilik gelir gibi. İspanya yenebileceğini zannetmiyorum Türkiye'nin. İkincinin şöyle avantajı olacak. Yani birinci de ikincinin grupta. İşte diğer gruptan hani daha uygun bir takımla eşleşebilir belki kazanan. Ancak diğer grubun çok güçlü olduğunu da belirtelim. Yani turnuvanın en güçlü grubu, Türkiye'nin grubundan çıkan takımların eşleşeceği B grubu, turnuvanın en güçlü grubu. Yani cehennem grubu denir öyle bir grup. Yani favorilerden Slovenya var. Son o geçen yılın olimpiyat finalisti Fransa var. Litvanya var. Büyük bir geleneğe sahip. Ve de Almanya var. Üstelik Almanya dün Fransa'ya harika bir oyunla 13 sayı farkla yendi. Yani bu dört takımın herhangi biri birinci, herhangi biri dördüncü olabilir gibi duruyor. Benim tahminim Slovenya birinci olacaktır. Ama yani o Türkiye'nin ne sırada yer alırsa alsın kendi grubunda sanki oradan çıkan takım Türkiye'yi eleyecek gibi duruyor ikinci turda. Yani şu andaki oyun yapısıyla, ama dediğim gibi 5 maçlık bir grup eleme takvimi var. Yani belki o 5 maçta her takım olduğu gibi Türkiye'de farklı bir ritim bulacaktır. Yani Türkiye'deki erkek basketbolundaki genel sorunu görüyoruz. Demin dediğim gibi yani o 2010'da Dünya Şampiyonası finali oynayan takımdan sonra yavaş yavaş oyuncu havuzu daraldı. Yani bu milli takıma baktığımızda da görüyoruz. Milli takımdaki 12 oyuncunun 6'sı altyapıda, yani işte küçük yıldız, genç milli takım, genç takım dönemlerinde Anadolu Efes altyapısında oynamış. 4'ü de şu anda artık olmayan Bamit altyapısında. Yani sadece 2 takımdan neredeyse milli takım havuzuna oyuncu yetişmiş. Bir Beşiktaş altyapısından yetişen oyuncu var. Diğeri Amerikalı zaten. Yani ülke çapına yayılmış bir oyuncu yetiştirmeden de söz edemiyoruz maalesef. Yani işte Fenerbahçe'den, Tofaş'tan, Galatasaray'dan, İzmir'den, Ankara'dan hiçbir oyuncu yok. Sanıyorum milli takım pilotlarından Sertaç'ın Efes sonrası kısa bir karşılaşma dönemi var yani genç takımda oynarken. Onun dışında İzmir'de yok. Bu kötü bir tablo yani. Oyuncu seçerken Türkiye işte yurt dışındaki o 4-5 oyuncuya bakmak zorunda. Orada da şununla karşılaşıyoruz. İşte Cedi Osman, Furkan Korkmaz gibi milli takımın artık şu an nispeten genç yaşlarına rağmen deneyimli isimleri var. Öncü oyuncuları yani milli takımın. Onlar da NBA'de kendi oldukları takımda hani lider oyuncu değiller, görev adamı. İkisi de. Yani takımı sürükleyen oyuncular değiller. Halbuki işte bu turnuvanın favorisi takımlarda Slovenya, Yunanistan, Sırbistan gibi takımlarda oynayan oyuncuları, yani dünyanın en iyi oyuncularından bazıları var. Bu takımlarda. Örneğin Slovenya'da Luka Doncic var. Şu an hani dünyanın en iyi 4-5 oyuncusundan biri diyebiliriz. Yani Amerikalılar dahil konuşuyorum. Sırbistan milli takımdaki Jokic iki sezondur NBA'nin en değerli oyuncusu seçiliyor. NBA'nin en değerli oyuncusu yani. Aslında dünyanın en değerli oyuncusu demek lazım tabii. Ben o yüzden onların sahada yarattığı fark büyük. Türkiye'nin öyle bir oyuncusu da yok. Buna en yakın isim dediğim gibi yakın bir yıl önce Türk vatandaşı yapılan Anadolu Efes oyuncusu Shane Larkin. Zaten işte onun pardon sözünü kestim. Shane Larkin peki o NBA düzeyinde sıralamasında nasıl bir yer tutuyor? Yer alıyor? Yok, Larkin'in Avrupa'da oynuyor yıllardır. O NBA'de çok kısa bir deneyim oldu. Uzun yıllarda da geri gitmiyor. O Avrupa'daki en iyi 2-3 oyuncudan biri muhtemelen. Yani Anadolu Efes Euroleague'i kazanırken işte onun Efes'i sürükleyen iki isimden biriydi. Açıkçası geçen iki sezonda. Ama hani NBA'ye gitse muhtemelen Avrupa'da o aldığı fırsatı oynadığı süreyi bulamayacak orada. O yüzden hani Euroleague'de kahraman olmayı burada para kazanmayı tercih ediyor. Bence doğru bir tercih. Hani orada böyle bir ikinci keman olmaktansa şeyde Avrupa'da asolist olmak daha iyi doğrusu. Dediğim gibi bir oyuncu havuzundaki bir sıkıntı var Türkiye'nin. Yani o yüzden bu şampiyonada mesela çeyrek final hiç kötü sonuç olmaz. Çünkü madalya sözü edildi. Türkiye'nin koçu Ergin Ataman bence maalesef fazla hedef büyüttü. O bu tip şeyleri sever iddialı konuşmayı ama arkasına kadar dolu ve buna uygun çalışıldı ben emin olamıyorum. Yani bir de gördüğüm kadarıyla hani başarısızlık sonrası için bütün bahaneler sıralanmış durumda. İşte iki hafta önce konuşmuştuk bu oyuncu Ömer Faruk meselesi. İşte onun takıma gelmemesi. Hala o konuşuluyor mesela. Yani o kadar önemli oyuncuysa ikna etseydiniz. Yani bu 4 hafta konuşulur mu bu mesele? Konuşulmaz. İşte yok hakemlerden sürekli şikayet var. Ondan sonra FIBA'dan şikayet. Yok dün seyirci yok falan. Ya bence şey halinde tam Türkiye'deki spor dışı alanlarda görüyoruz. Yani başarısızlık kötü sonuç halinde sıralanacak bütün bahaneler, dış bahaneler hazırlanmış, istiflenmiş durumda şu anda. Hani gerçekten işte madalya hedefiyle gelinip ikinci turda elenirse takım. Onların hepsi sıralanacak işte. Ömer Faruk gelmedi, hakemler zaten rezalet, FIBA aleyhimize çalışıyor falan diye. Böyle bir şey görüyorum. Hoş olmayan bir niyetle görüyorum. Maalesef. Dediğim gibi bence çeyrek final çok iyi olur. Yani gruptan çıktıktan sonra eliminasyon turları başlayacak son 16. Yani orada bir turu geçip hani çeyrek finalde elenirse Türkiye ben başarısız diyemem açıkçası. Onun ötesi çok olağanüstü olur. Onu söyleyebilirim. Bu Eurobasket'in genel favorilerine gelince dediğim gibi Avrupa'daki birçok takım kış aylarında işte eleme turu, Dünya Kupası elemesi falan oynanırsa orada NBA'deki oyuncularını getiremiyor. Oranın takvimi sebebiyle çünkü işte Ekim başı orada hazırlık dönemi başlıyor. Ekim sonu da maçlar başlıyor ve Nisan ortasına kadar NBA'in normal sezonu var. Eğer playoff'a kaldıysa takımlar ondan sonra Haziran ortasına kadar da playoff dönemi var. O yüzden bu takvim süresinde oyuncuları getirmek mümkün değil. Ancak işte yaz aylarındaki milli takım dönemi olursa orada geliyor oyuncular ama yine gelmeyenler, sakat olanlar falan elbette olabilir. Ancak gördüğümüz kadarıyla bu sefer önemli oyuncuların tamamına yakını bu şampiyona için milli takımlarına geldiler. Hazırlık dönemine katıldılar ve bu şampiyonda oynuyorlar. Yani bazıları için zaten çok önemli. Sırbistan'da yani basketbol olsun, voleybol olsun milli takımın ne kadar büyük önem taşıdığını biliyoruz. Orada ayrı bir milliyetçilik var ve bu sporculara da sirayet ediyor. Çok kesin bir şekilde. Yani sanki hazırlık maçlarında gözüktüğü üzere Slovenya ki 5 yıl önce İstanbul'daki finali kazanıp ilk kez Avrupa şampiyonu olmuşlardı. Onlar favorilerden biri olacak herhalde. Dün Litvanya'yı zorlu bir maçtan sonra 7 sayı farkla mağlup ettiler. O zorlu B grubunda. Yani orada birinci olurlarsa herhalde orada bilmiyorum çeyrekten yarı finale kadar belki gidebilirler ve yarı finalde belki Sırbistan olabilir mesela. Sırbistan bir diğer önemli favori dediğim gibi Nikola Jokic. Son 2 yıldır NBA'nin en değerli oyuncusu. Ve ilk turda rahat bir gruptalar. Hani belki turnuvanın en zayıf eleme grubu diyebiliriz. Oradan zorlanmadan çıkacaklardır. Eğer sonra da bir ilk kaza yaramazlarsa onları yarı finalde Slovenya karşısında göreceğiz. Gerçekten bir eski Yugoslavya çekişmesi olabilir. Yani diğer yarı finalde şu andaki hani bakıyorum muhtemel grup birinciliklerine göre bir Yunanistan, İspanya yarı finali izlersek açıkçası pek sürpriz olmayacak. Yani burada bence kilit grup B grubu ve oradaki sıralama en başta dediğim gibi Fransa geçen yıl olimpiyat finali oynamıştı ABD ile ama kötü başladılar. Halbuki potansiyelleri belli. Mesela Fransa dördüncü girip oradan Yunanistan'ı falan elerse hani böyle turnuvalarda görülmedik şey değil. Olur yani. Bir iddialı takımların biri grupta kötü sonuçlar alır ve ilk turu kötü bitirir. Sonra birden eleme turundan itibaren gaza basar. Olabilir. Böyle bir şey. Benim favorime gelince ben turnuva başı Yunanistan'da da NBA'nin yine en iyi oyuncularından Yanis Adetokumpo var. Onun hatta bir de kardeşi de var. Yani Yunanistan'da doğmuş Nijeryalı mahalleli çocukları onlar. Onun da etkisiyle ben Yunanistan'ı çok sert oynuyorlar. Onun inanılmaz bir fizik gücü ve sahiçi liderliği var. Ben Yunanistan'ı favori görmüştüm açıkçası. Yani bir Yunanistan, iki Sırbistan diyorum. Sanırım ne zaman sonuçlanıyor? Şampiyonun finali 18 Eylül Pazar günü oynanacak. Yani bu gelecek haftaya kadar işte o grup maçları var. Sonra bir hafta sonra eleme yani ikinci tur maçlarına geçeceğiz. Bir haftadan fazla var evet ama birini evet. Öğrenmiş olduk. Peki bir de futbola geçelim değil mi? Yok voleybolu. Voleybolu pardon. Voleybolu evet. Şimdi voleybolda hep biz kadın voleybolunu konuşuyoruz. Evet. Erkek voleybolla hani biraz başarısız da diye bu yani yıllardır konuştuğumuz kadın voleybolun yanında İhmal ettik. Ben açıkçası biraz küçümsüyordum da. Çünkü işte kadınlar sürekli Avrupa Şampiyonası'nda oynarken ve işte madalya kovalarken erkekler buna uzak kalıyordu. Yani kadınlar Dünya Ligi oynuyor uzun süredir. Ve erkekler Avrupa'daki Golden Ligi oynuyor. Yani en iyi Avrupa takımlarının olmadığı. Hani biraz küçümsüyordum ama bu yıl hem erkeklerde hem kadınlarda üst üste Dünya Şampiyonası var. Ve erkeklerdeki Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi 24 erkek, Türk erkeklerini 24 yıllardan sonra ilk kez görüyoruz. Yani 98'de katılmışlardı. Zaten ondan önce de galiba iki kez katılabilmiş Türkiye. Yani galibiyeti falan yok katıldığı dünya şampiyonlarında. Bu sefer Türkiye, Slovenya, Polonya'da düzenlenen, yine iki ülkede düzenlenen işte bol takımlı dünya şampiyonasında 24 takımlı dünya şampiyonasına katıldı. Katılma hakkını bir kere elemeleri geçti ve buraya geldi. Bu gayet iyi. Elemelerde de Çin, İtalya ve Kanada'yla aynı grubu düştü eleme grubunda. Ve ilk maçını da Çin'i 3-0 yendi. Bu Türkiye'nin işte 1966'dan beri dünya şampiyonası kazandığı ilk galibiyeti. İtalya grubun ve şampiyonun favorilerinden biri. Ona yenildiler. Tam normal sonuçtur. Üzerine Kanada'yla 3-0 yenip grup ikincisi oldu Türkiye. Ki işte 6 grup var bu birinci turda. Bazı grupların üçüncüleri bile bir üst tura, ikinci tura dalıyordu. Ona gerek olmadan Türkiye grup ikincisi oldu ve bir üst tura geçmeyi başardı. Gerçekten hani Kanada'nın erkek takımını bilmiyorum gerçekten. Yani sıralamada da çok yukarıda durmuyor ama nispeten Türkiye'nin dişine uygun bir grupta, dişine göre olan bir grupta. Çok iyi iki sonuç. Yani Çin'e ve Kanada'ya karşı alınan. Rahat bir ikincilik. Sonra da bu gruplardan çıkan 16 takım belirlendikten sonra onları grupta aldıkları puanlara göre tekrar sıralıyorlar. Böyle ilginç bir yöntem. Hani genelde şöyle olur. A1, C3 falan. Hani A grubunun birincisi C grubunun üçüncüsüyle oynar. Öyle bir yapmamışlar. İkinci tur eşleşmesi. Bir tekrar çizelge yapıyorlar. Yani 1'den 16'ya kadar. Takımların dediğim gibi ilk turda aldıkları puanlara göre Türkiye orada 16 takım arasında 8. oldu. Yani oynadığı 2 maç aldığı 6 puan. Alınan set 6, verilen set 3 ve Türkiye'nin rakibi de ABD oldu. İlginçtir. Yani iki galibiyeti bu başka takım. Şimdi ikinci turda ABD ile oynayacaklar. Yani ABD geçen sene dünya şampiyonasında herhalde yarı final falan mı değil bu olimpiyatlarda. Yani burada ilgi almışlar ama hani Türkiye için bence ikinci tur bile çok, ben hani bir tur geçerler diye belki düşünüyordum. Tek galibiyetle bile olsa. Ya yani onun da ötesinde iki galibiyet aldılar, ikinci turdular. Yani ABD galibiyeti çok çok ekstra bir sonuç olur açıkçası bunun için. Yani uzun süre dediğim gibi küçümsediğim, önemsemediğim erkek voleybol milli takımının da iyi bir temsil verdiğini söylemem gerekli. Orada da bakacağız, bir sürpriz yaparlarsa mutlaka konuşuruz gelecek hafta. Evet. Peki yani burada şimdi Bambi'ye de yer açmak üzere biraz erken bitiriyoruz. ABD açık tenisi devam ediyor. İlk haftasındayız. Böyle bir Serena çılgınlığı var orada. Hani son maçın ne zaman olacak diye. Onu istiyorsanız gelecek hafta finale yaklaştığımızda bir daha uzun konuşuruz. Evet evet, muhakkak bir efsanevi oyuncu, efsane oyuncu Serena Williams'ın da artık kariyerinin sonunu görmek üzereyiz galiba. Evet, son yani burada eleneceği maç muhtemelen kariyerinin son maçı olacak. Muhtemelen diyorum, hani son anda karar değiştirmezse. O yüzden inanılmaz bir hava oluyor her maçta. Şimdi iki tur geçti. Üçüncü tura kadar çıktı. Bakalım nereye kadar gideceğini göreceğiz. Göreceğiz. Peki abi, çok teşekkür ederiz. İyi yayınlar diliyorum. Görüşmek üzere. Haftaya görüşmek üzere. Görüşürüz.